بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين. أرقد عشم الصورير ديركي أن أنجى الله أن أنجى يرد وارلك عرش مدر يوكسا قلم مدر ديوريز كي hiç şüphesiz ki birinci olarak bu konuda alimler arasında ihtilaf olmuştur. İhtilafın sebebi arkadaşlar neden? Hadislerden dolayıdır. Çünkü bize iki tane hadis gelip o iki tane hadis de hiç şüphesiz ki sahihtir, doğrudur. Birinci hadis nedir? Ubade bin Samit'in hadisi demiştir ki Peygamber Efendimiz'den şöyle duydum. İnne evvela ma halakallahu'l kaleme fekale lehu uktub. Fekale lehu uktub. Yani diyor ki muhakkak ki Allah'ın birinci yarattığını kalem. Sonra demiştir ki o kaleme yaz. Sonra Allah Azze ve Celle demiştir ki kalem Allah Azze ve Celle ne yazayım? Demiştir ki bütün olacak işleri kıyamet saatine göre yaz. Bu hadis Tirmizi'dedir ve Şeyh Elbani rahimahullahu teala doğrulamıştır. Doğrulamıştır. Fena yani ama ikinci hadis ne arkadaşlar? İkinci hadis Abdullah bin Amr bin As'ın hadisi. Demiştir ki Peygamberimizden şöyle duydum. Allah Azze ve Celle Allah Azze ve Celle كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وأرشه على الماء يعني الله عز وجل بو وارلق لره طيب وارلق لره إن يريزن وسماواتي طيب سماواتي يرتمدن أنجا بو وارلق لرن kaderlerini, ne olacaklarını bi hamsine elf sene. Yani bi hamsine elf bi hamsine elf sene. Hamsine elf sene yani önce takdir etmiştir. Ve ne? Ve onun arşı da ne? Ve onun arşı da neydi? Tayyip, onun arşı da neydi? Ma'nın suyun üzerindeydi. Bu Müslim'in hadisi. Bu hadis yani Abdullah bin Amr'ın hadisi ne dedi? Ne delalet ediyor bize? Yani Allah Azze ve Celle bu varlıkları yaratmadan ve bu varlıkları takdir ediyordu. Takdir etti. O varlıkları takdir etti. Onların kaderlerini yazdı. Ama nasıl? Yani arşın üzerinde olduğu şekilde. Yani arş vardı o zaman. Vakti takdirler yoktu. Kaderler yoktu. Arş vardı. Sonra o arşı yazdı. O şekilde. O şekilde diyor. Ve İmran bin Hüseyin hadisi de ne? Ne? Allah Azze ve Celle neyi? Bu kaderleri yani diyor ki lem yani ve kana arşu ala al mak ve kataba fi zikri kulli şey ve halaka's semawati vel ard. Yani Allah Azze ve Celle yani miktarları yaratmadan önce kaderlerini varlıkların kaderlerini yaratmadan önce arşın üzerindeydi. Bu hadislere göre ne diyoruz ki bir çarpışma var gibi. Ama Şeyh İslam Teymiye ve İbnül Kayyim birinci mezhebe gidiyorlar. Diyorlar ki neyi? Birinci mezhebe gidiyorlar. Diyorlar ki ve İbn-i Hüseymin de o mezhebe gidiyor. Diyor ki hiç şüphesiz ki arş kalemden önce. Hiç şüphesiz ki arş kalemden önce. Bu mezhebe gidiyorlar. Bu mezhebe gidiyorlar. Kalemden önceye gidiyorlar. Tamam. Ama nasıl yani diyorlar bunlar diyor ki evet Allah Azze ve Celle kalemi yarattı. Ne? Sen bana söyle ama arşı o vardı kalemi yarattı. Çünkü o hadis arşın olduğunu açıklıyor. O zaman bu mezhep daha doğrudur diyorlar.